A to formacja Red Funk, która na scenach i w studiach nagraniowych i na rynku i w rzeczywistości i w wszechświecie muzycznym jest od roku 2005, tak sobie czytam, i w roku 2021 po 4 latach wróciła z albumem Arrows i my żeśmy tego albumu słuchali, drodzy państwo, w takiej audycji, która nazywała się Dogrywka. Album trochę przeleżał i dzisiaj wrócił dwukrotnie z tym takim ospałym, ociężałym, stonerowym i sludge tempem, takim jakie formacja Red Funk proponuje na swoich albumach. No bo odcinek pustynny, odcinek stonerowy musi się pojawić w audycji tej, której państwo teraz słuchają, a nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Mamy 2 minuty po godzinie 3, także witamy w 2 godzinie. Witamy razem z zespołem Primus. Marion, Marion, Contrarian is now sneaking up a hospital. can lead a horse to water, but you cannot make him drink. You can guide a fool to lodging, but you'll rarely make him think. Be wary of conspiranoia, as purveyors abound. Leads us to chemtrails. Scientists and governments are seeing. The earth is not a sphere, and evidence has been faked or suppressed to hide the fact that it is instead a disc or a single infinite plane. GPS devices are rigged to make aircraft pilots wrongly believe that they are flying around the globe. Rok temu, 22 kwietnia, formacja Primus podarowała swoim fanom krótki, trzyutworowy krążek Conspiranoid, i Conspiranoia to nagranie z tego właśnie wydawnictwa, które dziś postanowiłem, że Państwu przypomnę w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. 14 minut po godzinie 3 i myślę, że to jest bardzo dobra pora na moment, na który nie wiem, czy Państwo czekali, ale ja na pewno, bo uwielbiam nową muzyką naszych ulubionych artystów dzielić się z Państwem na antenie radiowej. Foo Fighters. Maybe I'm too But here we are, ale oto jesteśmy. Tak chyba można przetłumaczyć tytuł tego krążka. No i to taka odpowiedź dla wielu fanów muzyki, no bo przecież jeszcze do niedawno wiele znaków zapytania można było postawić, jeżeli chodzi o przyszłość zespołu Foo Fighters. Wszyscy wiemy, że nie było łatwo. Wszyscy wiemy o tragedii, którą była śmierć Taylora Hawkinsa. Wszyscy wiemy o tragedii, którą była śmierć matki Dave'a Grohla. To nie był łatwy czas dla artysty, to nie był łatwy czas dla zespołu. Odejście na zawsze takiej ikony perkusji, jaką był Taylor, takiego podstawowego składu, takiego podstawowego członka składu zespołu Foo Fighters, jakim był Taylor, no ale panowie się pozbierali, panowie stanęli na nogi, panowie stworzyli nowy album, jest nowy perkusista John Freese, który słynie z tego, że jest muzykiem sesyjnym, chociaż teraz będzie słynął z tego, że jest perkusistą zespołu Foo Fighters. Guns N' Roses, Perfect Circle, Nine Inch Nails, z takimi oto zespołami John Freese przygrywał. Teraz zasiadł za perkusją tego właśnie FF zespołu. No i mamy krążek w stylu Foo Fighters. Chyba tak w skrócie należy powiedzieć o albumie But Here We Are. Formacja Foo Fighters już od wielu lat przyzwyczaja nas do tego, że gra pięknego, wesołego, choć w tym kontekście, w kontekście nowego albumu słowo wesoły może nie jest najlepszym słowem, ale rock'n'rolla mainstreamowego, którego po prostu lubimy, amerykańskiego rock'n'rolla, kochamy koncerty Foo Fighters, no i dostaliśmy nowy krążek, który zatytułowany jest, tak jak mówię, But Here We Are, czyli maszyna Foo Fighters, mimo tego, że nie najlepiej się działo, że napotkała i zdarzyły się tragedie, dalej jedzie po swoich torach i my, fani muzyki na całym świecie, się z tego cieszymy. Cieszymy się też, że w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, możemy dzisiaj posłuchać jeszcze kilku fragmentów z tej płyty. Think I spoke too soon. It's time to clear the air. It's quiet in my room. The silence is unfair. program Trzeci Polskiego Radia. Nothing at all, hearing voices, but here we are. Foo Fighters z nowej płyty. No i takich Foo Fighters chyba lubimy. Cały czas mówię w liczbie mnogiej, bo mam wrażenie i mam nadzieję, że po drugiej stronie radia są dzisiaj fani tego właśnie zespołu. chosen just for you. Odpoczywaj, możesz teraz odpocząć, odpoczywaj, teraz będziesz bezpieczny, śpiewa Dave Grohl w ostatnim utworze na albumie But Here We Are. Rest. Tak jest właśnie zatytułowany. No i różnie można interpretować te słowa. Dobry album, kolejny od Foo Fighters. Bardzo dziękujemy. 25,5 minuty do czwartej. Pora na Pearl Jam. Inside Job z płyty niebiesko-żółtej, z płyty, którą niektórzy nazywają Avocado Album. No i chyba tak jest. Jeżeli powiemy Avocado, to już wiemy, o której płycie. Nie będę ukrywał, że w pewnym sensie cały czas dla mnie troszeczkę obcej płycie, przy całym szacunku i przy całej wielkiej miłości do zespołu Pearl Jam. 18 minut do godziny czwartej, no ale Pearl Jam zawsze w naszych nocnych audycjach, gdzie Grabek mówi dobranoc. 18 minut do godziny czwartej, tak jak mówiłem, i dzisiaj na koniec naszego dzisiejszego spotkania na tę ostatnią część przygotowałem krótki set z muzyką polską, tak aby w ten sposób się z Państwem pożegnać. Na początek Nie pytaj o Polskę Republiki w wykonaniu zespołu Zbir, potem legendy, dosłownie legendy polskiego rocka, Armia i Brygada Kryzys, i wszystko zakończy zespół Hańba. Irena Dan, Michał Grabek, Grabkowski. Dziękujemy. Chrysy, słowami węża, efekt lęku. Trójka. Program trzeci. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje.